سورت رعد، سورت رعد کے اختلاف میں خدا سورت مکی دے و کدا مدنی دے، دریا پر ترتیب کے ذکر اختلاف ہوگا. مشہور خدا ر سدا مدنی سورت دے پس سورہ محمد نہ نازل شیرے سیوتی دا یعنی ترتیب نزولی کے کہہ رہے دا مشہور ہے، لیکن صحیح دار سدا مکی سورت دے بولے تو سورت سیاق سے رسول دا مکی پتہ رکھ دے رد بشیربانی رد انکار دا باسمانی صداقت رسول اللہ کتاب دے پکی دائر شبہ کی جواب نے نہیں پکی مکی طریقہ دا پکی ٹولا تو صحیح قول دار سدا مکی سورت دے اور ترتیب مکی حیثیت سردیاں نے معلوم کی چا پس نازل شعر پورا ربط سورت کریں اول طریقہ دارا مکہ دار توحید باللہ اخلیہ و نقلیہ و سر ثابت کرا اس دن سورت کی ہوئی مسئلہ توحید ظاہر شوا بیام نمانی ندی تر تنبیحات پیش کا ہوتا اور مسئلہ سے ثابت چیز سوک نہ منی داس داسی لے کب بدی ہی آیا سڑے منی نہیں آگا تنبیح تا مختائی تنبیح راجی دا ادھر پارا چھ بیان دے ادھر دے نو بیدار کرتا نو دا خوب بیدار کھے سور راد تا دا خوب بیداری وہ دے گڑ گڑ کے اسمان کرا چھن سڑے بیداری کھا راد دے ہاں راد راجی اس گڑ گڑ راجی پکاتے رو تنبیح راجی آگیتا ذہن دارے کے مخ کی ظاہر سے مسئلہ توحید عبداللہ سلام دی سورت کے تمثیلات پیش گئی یہ رضا مسئلہ پر مثالوں نے مخکار کی گیا تھا مثالوں نے دیکھا لکھو تو خودل غواری دی سورت کے اس بات دلم سے لبئی درین دارے مخ کے سورہ یوسف کے صداقت رسولوں اول آخر کے دقا صداقت پیش کا ہوگا دی سورت کے صداقت پدت شبات اس طرح جواردی برسالت تو پیغمبر پبارت کی شبہات تھی تو پمینس کی دے انہوں نے پاخر کی دائے جوابات بھئی اگر یہ رب تے جزی دے سر ہو گونا مکی سورت کے تیر شل کہ خلق چرے آیات بیانات انہی اور اکثر دی چھ شرک ہی شرک نو دی سورت کے بیان دا شرک دائی دے سنگ شرک کئی شرک دا کل کنی چھے تو خدای نے سیوان اور ترا مدد شوئی دعا کی دائی نا اور دلائل پاگی سورت کے دیر دلائل شترے خلق تمہ خڑی دی سورت کے راشت دلائل در تو خیم اسمان زدمتی جدا خلقی نمانی جانا رب تے اسمی داؤ لا تو ہم ملا لینا معاف ملا لا ہودے ہوں یوسف تم گا مصیبتی نہ مراو لے چکم پہ ہودے یوسف راگلی وفقنا لینو سب دے حکم اس در را دے مل توفیق را کے چستا تسبیح آئی درات پچان توکل کو بتا پانی دارت ابراہیم پچان دار سورت سرا نفی دشرک فی دعا اور فی عبادات چاہ سواد نصیحت کی رد شرف دعا و پیش گئی لہو دعوت الحقیم حق بلنا کو صرف دا رہی سے خدے سڑے بنی دا حق دے سے خدا نے سوا بد طرح مدد سے دا بات لئی دا دا کافر دعائی یو دا رہے حق دعائی یو دا کافران دعائی دانگی شرف بل عبادات رب کی اشپک دل شیاد کی انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ امر ما تدارے سے اللہ رے بندگی کو مو بند گئے کہ شریک نہ جوڑو شرک نشتا پھر عبادات پدے جدا توحید دی صورت کے سلور طریقوں سے راوڑ ہے یاد لسیات کے بطریقہ تسبیح وہ سب بحرات و بحمدی والملائکۃ من خیفتہم ملائکم تسبیح ہوئی تسبیح توحید دیکھا سوال لسیات کے لہو دعوت الحق شریف نشتہ اللہ قرآن کو بلانا کہ بیاد دیر شمایات کیا بشو دیر شمایات کیوں گا تفسیری توحید قل ہوا ربی لا الہ الا ہوں علیہ توکلتو وإلیہ متاب اللہ زمان رب دے بل لا نشترے پاہم توکل لے اغتر جودا بلا مشپک دیر کسی سے نوام مرتوں انا عبد اللہ ولا اشرک بہ توحید دا صورت پری طرف ہو بیان نہیں دے توحید بانی دا صورت عقلی تنبیہات نقلی تنبیہات ہم پیش گئی عقلی بکثرت نقلی بصرف دوئی یو ملائک و دراد بل دمک کنو کتاب والا اور تنبیہات وحیہ بنی اذا کو خدا مات ہوئے عزت الزان نہ نو در قسمت تنبیہات بھی بڑے توحید بان داخلت رسول نوانی پاغمان میں اعتراضات کی دعوے شبات جوابات بھی نہیں دیکھے گر دا سورت تیرے دے بیا دا سورہ ہود پشان تے پٹرول ڈل روان خلقوں کی دو ڈلے ذکر کی دا دو ڈلو دا اول آیت نہ معلوم ہی کہ اکثر الناس لا یؤمنون نہ بعض ہم یؤمنون کا اکثر خلق بھی مان جو بعض ایماندار دی دو ڈلے شیخا نو سایہ تنہ دی اور ڈلے سر مطالعہ جدا کافر دی دری سٹون کے بعد اغلا دی داور والا دی دی استحجال کی دی پا نبی وانے اعتراض کی سول پری وانے پا بات کر سوال نصائب تشے لرشن بیاد دری فرق بیانی سورت گور پکے لہو دعوت الحق وما دعا الکافرین الا فی ضلال یو دا لحق دعا دا یو دا کافران دعا دا دا لحق دعا دا جس رب خدا نے غاری دا کافران دا دا جس رب دینا سے عدب نے غاری دو ڈلش بھی تھا جیاد دو ڈلے گورا پارسم آیات کے حجست اللہم والبصیر گورے جو آم آئے بل بصیر دل دو ڈلی رندو ڈل جدا و دو بصیر ڈل جدا نل سے آپ کے ہوئی افمیا لمن نمانزل ہے کہ میرا دکل حق کمن ہوا آما دا عالمان و ڈل جدا و دا جاہلان و ڈل جدا دا عالمان و صفات و برا دا شلم آیات نام نیکان و صفات دا دوین ڈلے صفات کو رہا دا تنزی شاعت نا والذین این قضون دا دوین ڈالے سر یقول اللذین کفرون کافران دیگا اول ڈالے سر مومنان اللذین آمن و تطمئن قلوبهم بذکر اللہ و کم دیرش کے ددی دزنون اطمینان دا خدا پا ذکر کی گا بیاد اتوار دلیو گورا یہ دیر سے آت کے افلم یہ ایسی اللذین آمنو بیاوی ولا ازال اللذین کفرون یہ مومنانو زان کو یہ کہے کافران سریز دا بلا ڈالا پدی بتا خدا عذاب راضی دارنگ یہ دلی پر سزا جزا کیوں فرق دے دلی دائی جوڑی گڑی پر مکنو خلقو کم دال ڈالش کریں اور اس تک انشپک دیر سے آپ کیوں گرا والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضهم مولیانوں کے ہم دو ڈلی دی یو غلی پرے مسئلہ توحید خوشحال دی ابل آغلی چدد نمنکر دی تو دو ڈلی را روانی آر ڈلو بانی بھروس تو دعذابی من تذکر ایخ اور سورت پر دو ڈلو روانی دنیا کی خدا سے ڈری کیا مخالف و بنتر چلی. خلاصہ سورت دارا سورت کے شپک بابو نے بھائی اول باب ہم آیات پورے پائے کہ سلور امور دی اول ترغیب نے کتاب تاول آیات کی بیا اخلی دلائل جدرے دیو تنبیحات ہوئی دویم درین سلورم آیات کی بڑا وقتا امین زجر تینکار دا آخرت پنزم آیات کی گر آخرت نمانی بس زجر دے بستجال العذاب تلوار سر عذاب غواری شپکم آیات کی دے جواب دسوان دا مشرکین دے پر صداقت رسول اوہم آیات کے دویم باب دے سوال لس آیات پورے ایک اول دلیل اخری دے علم سلورم و پنزم پیش کی اتم آیات اللہ یعلم دن ورس دولسم آیات اغم دلیل دے یو دلیل نخری دا ملائک پیش کی چھ ملائک اندہ خدای تسبیح ہوئی راد اندہ خدای تسبیح ہوئی مثال پیش کی دا مشرکانو سوال دا سمایات دے اگر مثال لے چلائے کباستی کفیل المائے لیبلو غفاؤں مگر دی صورت کے مان سے رہی دائیو مثال بیار تخویف الدنیاوی نینس کے اول سمایات کم دے درین باب چلے پنزی شاد پورے اول دلیل اخری پیشکش پگم دا پنزل سیاد ندا سجود چلے دمان سے سماعت و لرد دا اخری دلیل لے رب پا مشرکانو شپار سمایات کے پپائے کے مثالوں نے ذکر نام سلو نم واحد واللسم آیات کے مثالوں نمی پارسم کے ممثال واللسم کے ولسم کے تو قرآن مثال ہم نے بیا بشارت مومنین تو دائی ات صفات شلم آیات نہ شورو مومن اگو رد صفات دی ات حضر جزاگا نے تخویف اخروی مشرکان تو دائی دری صفات دا تینزی شاد نہ سلورم باب تیرے بردر شاد پوری پائے کبیا وال دلیل اپنی پیش کی وم پریشتم آیات دے کیا فمن ہوا قائم ہونے لگا کل نفس اللہ یا ستر کرے من شان رزق دخدے پہ اختیار دے دیا جواب دو سوال پر سالت بانی وہ اشتم آیات گرا دی بشارت مومنان تا اشتم آیات گرے پری کے دلیل وحی سرد دائے توحید نہ درشم کے تنبیہ وحی پیش کیا کزار کار سرنا کا کی امتیں تا ہمگا لے گلے سنا مسئلہ بیان کر تا خود زان نہ دے زجر منکرین تا یو در شاعت کے ولو انہ قرآن دا زجر بھی یغیتا تسلی رسول تا دو در شاعت کے ولو قد استو جاد رسول من قبل ایک تینزم باب دے وہ در شاعت پورے پرے کی بیا اکتم آخری دلیل پیش کیا فمن ہوا قائمون علا کل نفس وطرا مشرقین طلب دا دلیل شاعر تو اسے دلیل کو پیش کہنا نیشت دلیل نو تخویف و بشارت سلور دیر شاعر تخویف اور بشارت پنج دیر شاعر مسل جنت اللتی و ایزن متقون دلیل نقلی بیال مخکنوں کتاب والا نہ پیش کرے پک دیر شاعر کے اللذین آتیناہم الکتاب یفرحون بہ منزل الیک اور ترغیب دے کتاب اللہ تو وہ درشاد کی کذالک انزلنا حکما عربیہ آخری باب رہے پائے کہ اول دفع شبہات واردہ و پرسالت دفت درشاد نہ پائے کہ شبہات رسول دائے تردید کی جواب نہ گئی دو ایتن کی جوابات گئی بیا تخویب دنیاوی سلوی خیات کے مانوری انک باز الزی زجر سلیخ کی اولم یرو نانا دل رضا آخر کی صداقت رسول کافران عزت کا مرسلہ کل کفا بلا شہیدم بینی و بینکم تو لاکھلی تنبیہات شل مثالی نشول جوابات شو دشبہات و درسالت بسم اللہ الرحمن الرحیم پنن داغ اللہ کی حق دے او کل نما دا کی باطل نی رحمان دے امکڑے ٹول مخلوق دا رغبت و رحبت رحیم دے خاص کری من شال رب اطمینان القلوب باندھنے الف لام میم را او پڑے گلا اللہ بل صفت اضافہ بنا بر اشارہ جان اللہ اعلم و ارا ظالم و زینم حضرت اشارہ بلا والی اسلامیم ہوگا نا دمک کی صورت نمتا ریب کے دل اضافہ کرے سیدھی سورت کے داس الفاظ دیر دی کہ پرے بانی مشتمل دی رب دیتا رفع السماوات ترونها سخر القمر ری پکی ڈیرا تلک آیات الکتاب الکتاب یا دا چور ہے تاسو آیا چن دی دخدے دے کتاب الکتاب من کتاب کامل کتاب کامل دخدے کتاب دے گا یان کتاب مکنوں کتابوں کے اشارہ دایات تھی مانی داخ کان دی دمکنوں کتابوں پہچان لڑائی نراوستی شیری کا تصدیق دلا ہے خدا وہ کتاب لے خدا کتاب حق دے ہوتا نا لڑے وہ صرف کتاب لے گا آگاہ چنا دل سے تستاد رب دا طرف نہ حق کتاب لے دایا سنا د کتاب دے ادا کتاب حق کتاب دے دا حق گانا ہے لیکن اکثر خلق سری مان نہ روڑی مکہ تیر شو اکثر ہم دل آئے وہاں مشرکون اکثر مشرکان دل تو اکثر بیمان ہے جی کر منی نہ قرآن حق نی منی ندی لاؤس دلائل پکار دی تنبیحات تنبیہ اکلی کو راہ دری اللہ کا ذات تے پور تکڑی آسمان نہ بغیر دفتن ہونا چاہیے تازی نہیں بغیر آمد ان ترونا دیکھ دو احتمال مفسرین لکھی یو ترونا صفت آمد ان بغیر دا سستن ہونا چاہیے پستر کو رتکاری تنشتا ہو پستر کو تاسو تنخکاری مر اس پہ نشترے پڑ اس پہ نہیں خدا کا قدرت نہیں بولتا یا بغیر مدن بغیر دستن نہ لے کرا نہ ہار دارے سے تاسو انہیں بے اسمان لڑا تو گورا کا نستن سور تھا دیکھو مشاہدہ کہے گا آزمی بے اسمان تراجے کا بے استوام کرے پارس بانے رشان مطابق پکار کے لگو لے نورس بگ میں لڑام تفصیل سی پکار لگول دا کو روان دی دا نورس بگ میں انہیں ٹے مقرر پورے دابا نیشن نہیں ہوئے دیکھ اشارے سے مسئلے تو قیامت تاؤں یو دبر المرا داود اللہ تعالیٰ دا کار کئی انتظام کے اللہ ٹولو کاروں بڑے طریقہ اور تفصیل کو اللہ یا تیز دلائلوں فصلوں دلائل توحید جدا جدا کئی دل پارا سے ملاقات دربان یقینوں کا ہے وہ رب مسئلے پر چلے دے دلائلوں کے کو توحید ہم نے اور دے دلائلوں کے درب دا ملاقات خبر ہم نہ کہ تو صحیح قیامت بد دلیل خاص اللہ ذات تے روک دکڑی راہ کری رز مکان مد لفظ مد وی راہ کل ہوتا مانس تو غوراول اس میں کیا غوراول ہے پائے کے گرو نہ نہرو نے گردو لی مد لفظ کرے امام راجی ہوئی دار کو ریت کر سمناسی نے پاکلی دلائل و ثابتی چیز مکہ ون لڑا یہ کہنا حقیقت کے ون لڑا پظاہر کے دے انسانانو دا سکون دا پارا غرول شیر تھا دیو پہ دا سے اسی لکھا غری دلی چیز بانی سے سڑے اسی لکھا جو نرے میں گئے چھے پہ پندوس روانی کا امی کی تخکاری سے دا زفا جو غری دلی چیز روانی حال دارے جاؤ پر رہی کا اور آر قسم میں اونا گرزوری پیدا کری بڑی کی زوجین از وقت سن فاہم اس نے نظائن بدل میرے سنگت وقت اس میں پر میو کے نرو مادشتا پونو کے دیو جانا دنر سرگش مادکو لگئی علیہ ونی میوی ڈیری کئی خان دغ زوجیت تے پکی پتائی اللہ اس پر ازبان نیم یقیناً دیکھیں دلائل صاحب قوم دپار سے سوچنے کا رلیم بریم دلیل دار پزم کا کی ٹکڑی دی مو تجارات بل پگاون یو بل سر پیوس کی ٹکڑی مختلف ہی ٹکڑی دسی جو رنگنو سورز مکش ترے اسپینز مکش ترے سریز مکش ترے حالات گور رمل کر دائم ٹکڑی دی یو حکومت دن بیا بل حکومت دن بیا بل حکومت دے والا کڑا بل آلا کڑا بل آلا کڑا بل صرف مجاورت کی کر بابنم دی دانگو نے فسنم دیو کجوری سنوان وغیرہ سنوان سانگ والے دیو بے سانگ سنوان جمع رکھتا داسی کجوری چی خاون لڑے رو سانگ داسی کجوری چی سانگے پتنی بس یو تنہیں برت دریم اور دا سور سے راب کی گئی پیو قسم ہو بوبان نے بیام نہ ہو رکھو بازی پا بازوانے سے لو کرے پا قون کے ام حکل سے لذت میوا قون دہریت بانے مرد دے دیتا ہو گو رہا یاو دوری یاو زمکارا کددی سوک میانس کے ممیز نوے نو دا سول با پیو رنگ مانے وے دا سول با پیو قون مانے وے لیکن دا میانس کے ذات تے دا پسی تفصیل پیدا کی یقیناً دی کہ دلائل شدہ قوم دپار شدہ کرنا کارنی اول دلائل دپار یقین میں چلا لکم دیر لقائے ربکم توقنون اخو دو قیامت دپار و قیامت بانی یقین پکار دے باقی دزم کے حالت دغرون و دنیرون پائے کہ میں وہ حالت ہوئے نو دے کہ دل نسوش پکار دے چھ میں وہ کی سنگت وسن پری اور سڑے بائیں نہ پوئی اور اس میں کی ٹکڑے والے باغن ہو تو کجور ہو نہ حالت ہو بستر کو کاری کی داخل عقل والے پھر پوئی کی کہنا ہر جاؤ وین تاجب فاجب ہم قولوں وین تاجب سمان ان تاجب من عبادت ہم مالا یملک النفع ضر مائے من الشر بعضت دلائل تو تعجب کے د انکار ددی د توحید نہ پست دلائل نہ کتدے ہیں تعجب کے شکر ہم دوما دلائل پیش کر بیان دی د توحید منکر دی بیان د توحید انکار کئی فاج جب ان قولم جزاسن کے پردا فاج جب من تقزیب بالباسم دغ تعجب پردے راشا تعجب کا دلی دبلے وینانا دا تکذیب نے تعجب کا فاجب ان کو لمان زو عجب دیر جی برے ددی وینا بلا بلا خبر ہے ڈیرا ناشنا مانس و دار عجائب و غرائب و خلق دی کا عجائب غرائب سمان توحید نہ مانی نو قیامت نہ مانی سر دن سے دلائل کرے ددی سر انکار کو الخو عجیب ہی کر دویمان دا عبداللہ ابن عباس ان تاجب کت تاجب کے ددی دا انکار ستانا پست تصدیق نام وہ سپوئے دی تا تا صادق ہوئے سلو احکالا اس کے کلم مسئلہ دے پیش کرا نو تا تا دروغ جن ہوئی نو پتا ناشنا لے گی کن نو راش ناشنا ہے بلا خبر مورا دی دا خدای را قدرت دا منکر دی نو سنگا دی وئی کلے سے شم خوری آئے بھائی پیدائش نہیں کے خوری شم دیا والا سنگ پیدا کی اللہ قدرت نے انکار کی اللہ یہ بس دا کسان جی چکو فرے کرے برب باندھنے کم سڑے صرف قیامت منکرین دے کافر دے کفرو برب دے دا کسان اللہ غلال فی اناقہم توقن بیدری پسٹن کے پا قیامت کے قیامت کے ریسر تولے دا اس پنے توقع شولی لاسنے اور سرسر سرسر دی دیتا غلال ہوئی بلا مانا دے کہ ابو بکر ایسا ہوئی اغلال پھر دنیا نہیں دنیا کے ددی پسٹ کے توقع نے دی دستی دا کفر دا ذلت دا شرک دا انکار دا توقع نے دی دا حق نے منکڑی دا دا حق نے منکڑ دے تو پھر اغلال دا کسان دی اور والا جی والے اور کے ہمیشہ ہی جنہوں نے کہ زجر اس پست دلائل نہ بد زجر تلوار والی دی سانا بے سید عذاب قبل الحسنہ قبل الحسنہ مانے مقید ایمان را اوڑا لونا حسنہ صرف قبل ایمان تھا یستاجرون کا بے سید قبل الحسنہ تلوار غاری دی سانا سیا عذاب غاری قبل الحسنا مقید ایمان روڑنا ایمان نہ روڑی ہوئے عذاب روڑا تو کدار تو ایسی اجازت ورکی جو بعض طالبان تو چکم ہو زری خان چکر دپارا نہ آتے ناظم سے تو ہے وقت غلط من قبل المرسلات یقیناً تیرشی ددی نمک کے ناشنا عذابنا مسلات میں لکھی عذابنا شرم ان کی مسلات مثالوں نے لکھ پا بھی جلتا مثالوں مسلات مسلات منیا لو خوبات الفاظہ آزادنا جب سڑی بے خوباسی مسلے کا مسئلہ ہوئی کر تو غزونا تو مڑی نہ پرے کے لاسونا تو پرے کے دے تو مسئلہ ہوئی دادا نہ محفوظ دے یقیناً تار عبد الزما فرت اللہ سے اللہ ظلم خان تو بخن لے خلق ہوتا اللہ ظلم سرد گنا داغین یقیناً تار عبد سخت داغ ورد ان کے گر ظلم کئی شیر کئی نسنگ بخی دے سمانا دیات کے دو توجیری یو ظلم لناس نمراد مومنان دی دلتا اللہ بخن کئی خلق و مانے مومنان تصرد گناہ انو دائی اور ان رب کل شدید العقاب دل مشرکین اگر مشرکان سرو لگا ویمان دار دلتا مغفرت بخن تنوئی مغفرت تاخیر العذاب توئی عذاب السکول یقیناً سارا بذاب رستو کئی دخل کو نہ سرد ظلم دائینا تو یقیناً سخت عذاب بور کئی والا خام خام دا دل کافر اعتراض کی پر رسول سوئی وائی کافر ولی نشی نازل رہے پروانے آیت میں رب ہم معجزہ چم غارو درب در طرف نام جت آیت مطلوب ہوئی آیات اگر پیش کی پیش کی دیری دغنا منگ تو بلب پیش کا دغنا نے منگ تو بلب پیش کا دا اینا دیے تیرا جی کر ان نوان تم ہم ذرا لے کو لے قوم انہارم دا جواب دے کہ تاؤ خدا تیراک کو دبانے والے کا ہے درد دے اختیار کون نے ان نوان تم ہم ذرا یقیناً تو کو صرف یرا ورک ان کے تو مختار دم آیت نے متصرف نے پایا تو کہ مجزاد گستا اختیار نہیں تو صرف منظرے زیادہ کے جملہ کے دو طریقے ان نمان تمنظر جدا یقیناً تمنظرے بولے کل قوم ان ہادن ادار یو قوم دوپارہ ہدایت کو ان کے طرح ہر یو قوم لہادی سر ہادی من دائی للحق نبی ہو کہ غیر نبی، ہر قوم لا خدا ہے لا خود ان کے پیدا کریم، آج ہی پیغمبر آج نہیں مراد، بولے کل قوم ان ہاد ان ہر قوم لا خدا انتظام کی اگر علاقے تا اللہ ہے حق پرست لی کی کرنا تم منظر دا سے اللہ تعالی ہدایت کی بقل قوم اختیارات پر موجودات نہ اور کئی کر وہم ترکیب ڈالیں ہادن عطف کپ منظر انما انت منظر و ہادن لکل قوم دیکھ عموم دبا صد نبی کا صادق سکھا یقیناً تو یرا اور قوم کے اور تو ہادی میں لکل قوم دا ہر قوم دا پارا ہادی کہ یہودیانی کہ عیسائی کہ اندوانی کہ سکھانی دا تل و ہادی سے اے رسول دا کمال بشترے دا کمال خونے لے کہ معجزات روڑے اب اس کا اختیار سے نہیں دیکھا نور آخری دلائل اس دا علم پیش گئی قرآن کی دو قسم دلائل کا کار سازم اللہ رہے نو عالم میں کل شیم اللہ رہے اللہ پی جنی عالم دے پاوسی چپور تکی ہے ہر زنانا پخیرتا ہوں آغا چی کمی ہے رحمون دائی جا سچی زیادتی کئی ہوں زنانا حامل چپ کا حاملش ون اللہ تپترام وما تغیز الارحام وما تزدار ارحام کا نسبت مجازی ہے ہمائے عبارت سے آج زمانے نا ارحام کمی سے زمانے لرا دحمل پبارکی یا سچی زیادتی کئی ہوں باز رحم کے بچے جوڑ شی پیدائشی دینا دشپک میشتو اتو میشتو نہو میشتو صد دینا زیادتو رسی چرتا کال تو رسی دو کال تو رسی پر یہ اللہ علم لے دان اما تغیز الارحام بے اعتبار الاعضاء ارحام سے کم اول کی دبانے اندامونوں سے زیادتی کو اول کئی دبائی بچی چرتا گوتا کمی لاسی کمی پوزے کمی دبائی بچی سان دامون زیاد چی کر کل شین اندو بی مقدار ہر سو دا اللہ تعالی سر جی پہ خاص انداز وان نے داول خدا انداز مقرر کر دیا ذکر ہے کہ ارحام تا نسبت مجازی دے گوارے دادا ارحام اختیار نے دادا خدا اختیار نے ولی آغا عالم نے پار پٹو کارا باننے الکبیر الویشان لری المتعال پاک دے دائنے چا مشرکانی وئیم اوچہ تم نے رٹو لنا برابر جستا سنا سوک چی پٹیو ہے نا سوک چی جار کئی بو ہے نا برابر جی پسکے سوام منکم فی علمی ہی فی علمی ہی ہاں برابر جی ذا اللہ پہلم کے سوک چی پٹو خبری کئی کسوک کارے کئی اور سوک چی پٹ گردی دن کے رے دشتے یا پٹی دن کے رے دشتے ہیں وہ سارے بمبے نارے اور سوک گردی دن کے رے دروازے ہیں سارے بمبے نہار سمانا منصرف فی ہوائے جین سوک چی دروازے اقبلا جتون لگر دی دے تو سارے بوئی ان سرب الماء اللہ تعالیٰ ایتیجے نہیں کرنا وہ مانا مجاہد دا کئی مستقبل بن لے سو پٹ کون کے گنا انہوں نے دش پیش پہ وہ سارے بم بن آ رہے سو کار گنا انہوں نے کئی دروازے اللہ تعالی نے لہو ماں کے باتوں میں بہنی ادائیوں میں خلفی یا فضون میں نمر اللہ داما کا دلیل سر متعلق بھی لہو ماں کے باتوں ہو ضمیر اللہ تراجے کا بولے دا خدا پہ اختیار کی دی لام دے اختیار ماں کے بات ملائک دی وار پوار راتن کی ملائک حدیث تو بخاری کے راجی یہ تعاقبو نہ فیکم باللیل والنہار اگا ملائک چی سرشتی راجی سر دروازی راجی دا سار پمانگا کی او زیشی و دمازی گر پمانگا کی او زیشی جیتے ہم وہاں کے بات کلے ہوئے متعاقبات سو کلا فمان التفاول راجی وار پوار راجی بیو بل پسین یو ماندہ یا دار چداغا ملائک نے بھی کرامن کاتبین بلکہ دا توقیدار ملائک دی. ابن کثیر ہوئی دے تو توقیدار ملائک ہوئی سلور ملائک بدلی گرا بدلی گی دام ماں کے بات ان پیرے ور گئی توقیداری گئی تاقیب ہوئی دیتے کہ رستقئی ددنا سب تکاریف لڑام رستقئی ددنا پیریان لڑام رستقئی ددنا سو قوبت لڑام مکی در انسان شاط در انسان مکی رست تروانی دو طرف ایسا کہوں نے دو طرف تو کرامن کاتبین اشتا کن دی مکی رست روانی یحفظونہ میں نمر لائیں حفاظت کی دو دوجہ دخل دخو گمنا من اجلیہ اللہ اور تیری دو دے حفاظت کوئیں بچکی دا شیعہ مزرانہ دو حوشنا دو مارانو لرمانان وغیرہ دو جناتو دو پیریانو نم ملائک ساتھی دو خدای پا حکم دا کلی چیز تو رسین دا دو خدای حکم تنے لرشی کرن ان اللہ لا یغیر ما بقوم دا پہ سوال لے چار کلم ملائک زنگ دے حفاظت دپا رشتا رہے نو کلے چھ سڑے مارے اوچی چی لڑا میں اوچی چی کلے چھ پیریانے ہوئے رہے داو لے دا ہوئی تا پخپل دان بدل کرن یقیناً اللہ نے بدلی ہوا حال چی بے قوم مانے حال دے کسر حال دا حفاظت نامن اللہ اتنا جی ترائے سری بدل کیا ہے چدری پا نفسون مان رہے بالمعاصی پا گناہوں نو دے اولے کی گناہوں کی نخدہ اتنا ملائک حفظ اللہ کی والے حدیث کرا دی انسان کی گناہوں کی کنا نو ملائک پوزن کی بدبوئی تے ورزی دا سمرا بدبوئیں کار دے ہوگا ملائک تیا خواہشی کنا نو پیریان پہ مرازی مصیبتوں نے تکاری سن بیا رازی یہ خدا وجدہ بلا وجدار سے تو انسان تکلیف دے راضی سرد ملائے کو ذکر وزارا دلاؤ بے قوم سوا کلچ اللہ غاری پہ قوم مانے تکلیف نے نشتہ واپس ہی دائے یا خو ملائکیم نشی واپس کو لے مرد سرے مصدری نیمی واپس ہی نشی کہہ رسو اللہ امن واپس کے یوم آلو من دونی من وال نبی دیدرا بیاد خدای نام دا اللہ سوا میں والن سکھ بچ کے ان کے سکھ مددگار نے خدے تے نہ واپس کئی نہ ملائک سرے نہ سکھ ولی سرے بزرگ سرے چاہے بچ کی والذی رب الدلیل والذی یریکم البرقہ خوفا و طمعا خاص اللہ ذات خیتا سب بجلے آسمان برخنا آسمانی یری دپارا اور دتم ہے پارا یرم تراشی جیسے نے گلے اوشی خا تندر رب امیر ام بکی کی باران بوشی اور پیدا کی اللہ والے درنی درنی باران بو بو اگر ذات پہ باران نہ وری برخنا گانے را ولی واقدار دے وہ سب راگ بے ہم دی دا دلیل نقلی دا ملائکو خود دا دی سر سر و تقریف و مرادی تسبیح ہوئی رات سر دا حمد دا اللہ ناو ملائکیم تسبیح ہوئی دا خدای دا یرے دا وجہیم رات سرے ترمیزی کرا دی ملک ان ماکن ان بساریم دا غرات نانے چکم مکی تیرشو فی ظلماتوں رات مبارک اغرات خدای گر گور خان دارات دا یوم ملک نم دے خدای پور یہ زبان مقرر کرے رہے دغ رات ملکن دا باران پا وقت مو بار وقت دا خدای تسبیح ہوئی دا اللہ حمدون ہوئی یا اللہ پاک تر شریکانونا یا اللہ صفتونا نکمال تولستائی نور ملکن تسبیحات ہوئی ولی خدای دا یرے نہیں ہوئی خوف دبائی غالب اور یار بولے نہیں انسان دم یار پکار دا اس جرا انسان لو تو ارسل سوائے رالی گی اللہ تعالی اصوائق تندرنا فائقائے سے تندر سرطد غور راپری دی رسی اللہ دا تندر چالے چو غاری دا خلق دیان جگڑی کئی فی اللہ دخرے بتوحید کیم تگور آوازات پہ شدو میں انتظام کئی کارساز دے عالم دے غیب دان نے بارانون والی بوٹی رو باسی ملائکے تصویات بھئی ارے مشرک تاور در پر توحید کی جگڑے کئی وہ ہوا شدید المحال محال سے اللہ تعالی رسخ نیون کے داغا محل تخ دے داغا نیول کلک دیں محال دے دخ دے قوت تخ دے مجاہد وئی شدید القوت تخت طاقتور صرف جگڑے کے لہو دعوت الحق بولے دعوت الحق دے گا دیتا اضافت موصوف الصفت والا ادام مبتدا لہو خبر مقدم لیا دعوت الحق لہو خاصتن لال غیر یہ خاص اللہ دا پارشی ندارا بلنا حقام ایسی بوائے حق بلنا غلا چی خالص خدے لرئی یو سڑے چی خاص خدا افتان غارم یا اللہ تمددگار چی دیتا حق بلنا وئیم لہو دعوت الحق دعوت پر دعا دا اتدار دا توحید وئی کرن یا حق بمانے توحید لہو دعوت توحید خاص اللہ دا بلنا دیوائلیم دا توحید بلنا دائی جی صرف خدیت آواز کہیں صرف آغت ہے آواز کہا زیم قرد دیسی دام دیسی لہو دعوت الحق آل حق کی صرف خدا تعالیٰ سے لہو یہ مقدم کرے تفصیل توحید دپا اس دا کم خلق یہ دونہ مندو نے صدا اللہ نے سوان اور ترا مدد سے ہوئی آنے ویلے کبوتان بلی کب اولیاء بلی مری بلی را مدد سے اور دوئی لا یستجیبون لہم بشئین کبودوارے نشی کولے ددی ہے حس نشی کولے حس سمانا کدے ہوئی زویرا کا نشی اور کولے دیوی مالا کا نشی اور کولے دیوی مرض لری کا مصیبت لری کا نشی لر کولے کدے اور کوئی مالا دوا غارا نشی غوختے ہیں شے چیزا دوام داخل لگے تالا را غیم تلال دوا غارا نہ مرض لا استجیبون لہم بشے دیوتا سلام علیکم ہوئی دیکن لا استجیبون لہم بشے جواب دو سلامم نشی اور کولے لا استجیبون کم حدیث کی جرائے یہ ضعیف حدیث تھے ضعیف حدیث جو خدا کتاب کا مقابلہ کیوں نہ پیش کرے شیخ نہ کروا عموم پکے اب سیاق کا نفی کی چرا لینا سمرا عموم دے پکے ہوا اب تب کسان نے تفصیل کیا اس نے شکو لیتا نا حدیث کرا لوں کا نا بدر والے کیوں بدر ولا یجیبون ولا کن لا یجیبون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان خبر ہو تو خدا ہو رہی لیکن دی جواب نہیں سیکھو لیں غتم نہیں سیکھو لیں جواب خان و دجی مثال ہو رہا اللہ کا باسط کفائیں للمائیں لیبلو غفاؤں وما ہوا ببالغیں لیکن تقدیر دیں لیسا مسلوں اللہ کا مسل ایک باسط کفائیں نرے حال دری مگر پشان دہات دارا چاہم چونکہ دکری اور گئی ہو بوتا دیر پارا چو رسی دگا خلی تدا ہو بوم ہاتھ ڈالے چاہا نشی رسے لے ورتا اسے وزان اللہ کرے گئی تو خدا نے سال شک کباسے تے کفائیں لنمائے مانسو تفسیر بستر دیر خوئی اوئی دائیو سرے دے تگے حیران و پریشان دے اسو پوئی گنے چھ سو کم بوکا رسائے مسائی کو تنخت آئی انیش طور پر دلر لا سبو تنی ہوئی جو کوئی تو ادار دے ادر نیوری جو تلا چسے او بورا چہرا سے لیکن آپ کو تو خلی تن رسین نہیں لا سو ترسین دغ سے مثال دم مشترک دے سنگدا مثال دے مشترک مثال دم مشترک ان دارے اگر او بول سے ددنا لری دی دارن یا غم مڑے غم مدعوم چلے ددنا لری دی خبروں یہ کوئی ہے کہ پر خبر کیا گا نا روپ تے یا روح بے چل تئی کا نا روح لے لے دلا سبق جوڑے پری چتا نے غارم اور ترا لداؤ کا ترا لداؤ کا آگتا بو میں ساتھ دیا گا خوش آؤ نا وہ آؤ نا وہ بو خبر ہم نشی کو لے وہ بلی تلم نشی کو لے نہ دبا سے جان تے جان اچر تن دینا وہ نہیں چلو کی کھلے جان لا سے وہ چکرا وہ بو دران لے نہ کھلے وہ چشو لے جان لے سے تکلیف پر تو نہ مثال داؤ مانے دے تگے رہے وہ بو تہ جتے اب او بدے غاری لیکن او بئی نینا او بلی ظلم نشی کو لے لرے نے غاری دترار سے دیم نشی دغ سے تباہ ہوئی دے عبدالم نے بات نے روایت دارے تیرے دام سال نے اگر تگے سڑے رہے چھے دل لرے نو تو بخکاری دل لرے نو بخکاری کہ ترہ دن بیتی ہو دن والا ہاں دا تکاری چھے دا اللہ رہے چھے تو بڑی آواز ہوتا کہ یہ بودن تراش ہے دن تراش ہے لا سنے ہوتا ہوتا کہ یہ چار ہو رہا تھی اگر نشی آر پھرے ولی دا گمان درو جن لیا کو بن نہیں کر تفسیر قرطبی دا ذکر کی دا مسرخ لگی مانس دے مڑی تولا دے دے معبود تولا دے دد دا خیال دے چھے دے بے آوری دد دا خیال دے چھے مالو سکار کو لے چھے لیکن آسے چگے والے چگے والے گمان غلط ہو گمان کو غلط خود کر وما دعا الکافرین الا فی ضلال دم آئے سر متعلق دل تو دو مانی دی ندا بلنا دا کافرانو غیر اللہ لرم مگر دا خالص پا گمرائے کہ کافر چھ خدای نے سواب التشغی کافر تو ذکر ہے کہ دیکھو تو گمراہ کے دن نہ دے دا خدے سخت گمراہ دے دا لہو دعوت الحق مقابل شا وما دعا الکافری نامہ نے غیر اللہ ہے نامہ کس تیر سے یدون من دون اللہ دا کافر دے گا دا دے چھ خدا نہ سوا بڑتا چگو انہ دا خدے سخت گمراہ دے دویم دارے ما دعا الکافرین اللہ ند دعا دے مشرکانو خدای لرام پبار دے امور دا آخرت کے مگر پا برباد ہے اب دیر قیدی نے بکی بیا لگے ما دعا الکافرین اللہ فی امور الاخرہ اللہ فی زلان اللہ فی زیان پا برباد ہے کرا کافر جو خدای دنیا خدای مالا ثواب را کے یا خدای مالا جنت را کے یا خدای ما عبت ہے اللہ ادا سے لگ گیا ہے برباد بل دلیل سجود عالم خاص اللہ تو سجدے کے آسو سجدے اسمان ان عظمہ کا کہن سب کا خوشحال ہے سب مجبورن قرب دینا مراد دے بحر المحیط وی سجود عام انقیاد تکوینی انقیاد کے عبدہ ہوئی دا خدای دا احکام تکوینی انقیاد کرے اسمان والا توان کئی مومنان توان کئی کافران کرہن کئی مجبوری انقیاد کی مجبوری انقیاد کئی اللہ پا کافران مانے کلم رجون راولی غریبی راولی تکلیف پر راولی دے رخ حکم نصر رکھو لیسی نکر دے تک کارخن ہوئی سوڑ دے خدای دے حکم دلان بلکہ کلپ مجبور ہے کہ خدای تو یا خدای رامہ در چھین دام انقیاد کرہن شکر اور سوری دجن سیجے لگئی تباو بے گا کے لگئی من تباو قد کے سورے مونگت کاری ماقام کے ہم سور اختاری افطار عین ماقام نہیں دروازے آخر مسجد گرے کی اور تو سورے کے دل جو انسان دوپہر شرافت تھے دانے سے دن بھی سورے نو دس نقصان ہونا ہوگا سورے دف دے دف کم تا دے رہے اللہ فقی سار کی یو خواہ رہی نماز جی گری کے بل خواہ رہی تو مر رب السماوات والارض سوگ دے مالک داسمان دزم کے درے اختیار من سوگ دے دی بغلی وہ اللہ دے کا قل اللہ ہاں ہر کلے سے اللہ مالک دے اللہ مسجود دے نہ سب تقسم میں دنیا ہو لیا اس طرح رائے بشر تو مشرقین ہو آیا تا سنی ہو لی اللہ تعالیٰ نے سوا مددگاران لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا زان لا دی اختیار نے لری دن فید ضرر زان نے لری نو طالب سو کی عام خبر دے من دونی اولیائی کا بزرگانی کار سو گی زان لے اختیار نے لی تاثر و سو لری سورہ فرقان کے میلی درم آیات کی واتخذوا من دونی آلہتا لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا دئی سے اختیار اتر نشترے مالک دن سے ذرا داتا سو مددگار گنے اس سورت کے امثال ہو رہا یو مثال مکہ تیرے سے شرک پرت کے بلوایا برابر دے اڑنو لدن کے آیا برابر دی تیاری اور نا دام سال رون نے مشرق دلال دلائل رون نے البصیر دے معاہد سے دلائل و تاخکاری ببصیرت دارنگ ظلمات کری تیرے دشیر کو دے کفر دے بیداتوں نور سرے نور دے توحید دے لکسنگ کیا ماں سم برابر نہیں معاہد و مشرکم برابر نہیں لگ سنگ کے تیرے اور انا برابر نہیں نو شرک و توحید ہم برابر نہیں جان دے والے رن کڑے جان والے پیرو کہتے دو مثال داش پل زجر بے بے شرکا ہم جالو للہ شرکا خلقو کا خلقیم آئے دے خلقو گن لی خدا رب اللہ رب رب رکھے والا چاہی پیدائش کرے پشانت پیدائش اللہ نو گڑوڑتی پیدائش پدیم دے تزجر توبیخ الزام ہو تجھے خدا لا برخی والا جوڑائیں نو خالق دے چرتا دا سے خالق دے چھے دے خدا سرے خلق گڑوڑ چھے لے چھے ساغ پیدا کری تو خدا پیدا کری اس پتہ نہیں لگی گڑوڑ چیز دکھا چھے مشرک تچوئے چھے سارے شریک چھے کم پیدا کری زی جدہ ہے کہ کم کم دی آپ جدا کو لیں نہیں سیکھا نہ چلنے سیکھو لیں نہ تشاب القل کو لیں نشتب الخالق قل اللہ خالق و کل شے اللہ نے دار سے پیدا کر ان کے اللہ رہ جو حضور اور رہیم انزل من السماء ماء فسالت اودیہ تم نے قدر عام دائر دو مثال نور ذکر کی دو مثال نہیں رسوئی دا حق اور باطل دا تمیز مثالوں نہیں دا تمثیل دا قرآن سرم من وجہ لری دا ابتدانا اور پورا تمثیل لحسن کے دا توحید و دا شرک دا معاہد و دا مشرک دو دل بھی کرے نازل کرے اللہ راورولی دا برنو بو نو بیگی کرنے دا دے پا مقدار ماننے دا قرآن اور دا توحید مثال دارے قرآن چکل بیانے دو نہ سوکھتے نہ ڈیرا پید والی سوکھتے نہ لگا والی کم کم دا چی ڈیری نپائے کے ڈیرو بلاری سی کم کم دا چی وڑو کے لگتے دے نپائے کے لگے وہ بلاری سی ہم مقام دیتا میاں والی کے مولی معظمان نماز تپوس کو شکر دا زمگا حضرت شیخ مرحوم تو پنچ پیرو دارنگی تو پینڈا ہے شیخ دا پر شاگردان و دادرت سیب کے خودے لئے مقام پر تفسیر کے حاصل کر ہمیں تاثیو شان ہے سکیو شان ہوئی سبل شان ہوئی خلاصوں کے ہم لگ فرق ہے ربطوں کے ہم فرق ہے داولے ناقد آیت ہوئے انزل من السماء ماء فسالت اودیتم بقدرها دا یہ اللہ مثال پیش کی کن دے دا پر مقدار پتیو بو بئی گی کن دے چاہے مت جاتی خدے اللہ بچا من زیاد فضلو کی تو قرآن دیر فام ورکی ورکی چال کم ورکی قرآن مثال دے روچت کی دا سیلاب زگو چت لران باران ہوشو دا پشکال ہوشو دے سیلاب را گئے دا پاس ہے جگو رہن اس زگونا پیرا روانی راج اندہ پر سیدری زگونا پر سیدری ہونتے زگی میانس کے سوشے نہیں کر ایسے خیٹا پر سیدری قرآن دا مکہ نے شورو کا دا تمثیل شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھی دقائق کے توحید سے کلا بیانی گی قرآن سے کلا بیانی گی نفاہتا من سیل و زبدر را دیا دائے اس سیلاب جوڑ سکا توحید یا سیلابی مسئلہ رہ جائے لیکن ددے مکتا زبدر را دیا زگونا مراشی دا سی پر سی دلی غندا زگونا مراشی شبہاتی شکونی دخل کو زگونا سی جا شبے کون کی مشرکان دی بدتیان دی پر سی دلی کنا خلے کی زگونا راغلی فوشی پری پرے باندھ اغسطے کئی پرے باندھے داس وائے سیلاب کر زگو نہیں بلکہ داس زگو نہیں صرف پاسے ہی پہ ہاں کلا اگر شبات اگر باطل پرست کرے اگر ڈیری اگر زور اوڑی حق پرست کریں دے کمزور ہوئی داغت دلانی بل مثال مسلم مرگرے کا ومی ما یوقدون علیہ فی النار دائے سیزن لا چلی بائے بانے بلاول کئی بہور کے دپار دا طلب دا کالو دا سامان نکو دا غینم زگو نشتا پشان کر زگونو دا سیلاب یو دا بو سیلاب دے دائے زگرے یو دا زرگر دکان تلر شا اگر چھے سپین زر اور سر زر اور کیوائی چھے بوتا کیوائی چھے لان لے ہوتا اور بلکی بنے اور تو ہی اگر او بشین دا ابو دا پاس زگ راشی دا سر سپین دا پاس ہم زگ راشی دا ابو دا پاس ہم زگ راشی دا اوشان زگو نہیں وہ رکھتی کے عجیبانو بتا بعض انسان بعض معاہد دے داغا مثال دے دا ابو بعض معاہد دے داغا مثال دے دا سر و دا سپینو توحید فرق ہی پا مومنانو کی کہنا تو کم علم والد ہے سو سو درمیان ہے سو لے علم والد ہے سو چلے پورا تابدار ہے سو سے نمگڑے ہے سو سے گنانگار ہم نے خود معاہد یو مثال دو بولے دبل مثال دسپین زر ہو بئی دبل مثال دسرو زر ہو بئی دے درے وارو دپا سا زگو نشتا رہے دار معاہد مقابلہ کے بس زگو نہیں ہوں تو بات بھئی اعتراض دونے بھئی موترزین مئی دا پاس اور پہ زور ہوئی دا وہی تو آپ کو اللہ امینس کے جملہ موترزہ کے ہوئی کہ دا گوئے اسے کاری مائلی نری مراد دا مثال مراد دے دا سے بیانی اللہ تعالیٰ مثال دا حق و باطل یضرب اللہ الحق معنی مثال الحق دا حق مثال دا بورے دا سرو دا سپینوں نے اور دا باطل مثال دے رزق دا زد پہ کل دا پاسی حق پرس خلق چکرے کل کمزوری دا سکوئی کر ففاما زبدہم فیضم و جفان وہی لگ انتظار کا خیر دے زد چی کرنے دیر دوار و قسم و لڑشی ہوچ لڑشی بیکارا جفاما نے بیکارا فام زبد و فیضب و جفان زگ سے گورے ناگ بےکار جی کا نا زگ نے کیا فائدہ ہوا رکھتا دا شکونا درے موترزینوں دا مشرکانوں دا بےتیان کے مخت ہوئی دا بےکار مخلوق تھے دا وہ ختمی یا زب و جفان رضی ان سو پیدا نہ ہوئی اب کم شے چی پیدا ہو کہ خلق تانوی ہم کو صفی اللہ علیہ وسلم اگر ایسار سی بزمکہ کیم او بئی سارے پہ حوزونہ تے جوڑ شوال ڈنڈونہ تے جوڑ شوال چینے تے نے جوڑے شوال خلق تے نو بس کیم سر زر اس پین زر پاتے شوال نو خلق و کالی وائے شوال زینہ تے نے جوڑ کو اگر انہ خواہف را گیا نو حق دغسی گورا توحید دغسی معاہد دغسی پادشی نو خلق تنے سیراب سی دنیا تلے فیدہ و رسی دخل کو زینہ تو کالی وانتا کیا گا دو چھٹ رالے خطا خزانگو رہی سے کوارٹر کے سو تالی بوسی اغیر دفتر تراشی دارنگ بیانی اللہ تعالی مثالنا للذین استجابوا لربهم الحسنى منگل دی صورت کی ڈلی کرا مقابلہ اور حق باطل دیارہ دوارہ ڈلے ذکر کی آ کسان چ قبول والے کرے د حکم در ربل استجابوا لربهم معاہدی الحسنا ددی د پارا خیستہ بدلہ جنت مصوبت حسنا جنت تو ہوئی آ کسان چ قبول والے دا اللہ دا حکم انہیں کرے کچری سی دی لڑائے چزم کا کی تو لو لائے اور سر مثل عمر سر جی خام خادی بپائے جرمانے اور کہیں تقدیر جو سرا لیکن ماں تو قبل منم جرمانی بت نہ قبلی دا کسان دی رب صاحب دیو زہر جانم دیو بد دے زہر آرام زہر آرام اور تھا استحسان تحت کو من افمئی عالم نماز لے کم رب کل حق کو کمن ہوا آمام یا تقابل مراد دے مقابلہ صورت کی گڈلی پیا کسڑے کی یقین ساتھی چار کتاب جنازل سے تا طرف د طرف نہ حق دے پشاندہ چا کے ریشی چ آما جاہلی ددے د حقانیت نام ہمارا تو جاہل دے یو سڑے دا پی جنی چا قرآن حق دے بل سڑے دا نہ پی جنی دا یو سے کے ریشی نہ عالم و جاہل خدا شان نہیں کر دام مثال لے قرآن امثال پیش کی دلتا انما تذکر اول الالبام اس آئے اور ڈلے پھر آواغ اتا داغی اور ڈلے صفات ذکر کی اور جزا یقینا نسیت اخلی ذری بیننا خالص اقل والا اول الالبام آکم یہ اتا صفات ہو رہا اولو الالباب چاہتا ہو آتسان چی پورا کئی لعوز دا اللہ نماتی لعوز لرام آتسان چی پیوست کیا آگا چوکم کرے اللہ تعالیٰ رائے پا پیوست والی او یریگی دب پر ربنا او یریگی دب بد صاحب نوم آتسان چی صبر کرے دا پاک دا طلب دا رضا دا رب پل آتسان چی پابندی دا مانزے کرے دا خرچ کئی داغنا چمگر اور کڑی پٹوختار ویدرونا بالحسنت السیام اگر لازمی صفات دے متعدی صفتوں نے اگر دفع کئی پر خسرہ بدلران خسرہ بدلر سمان حسنت مقام کے دے توحید السیہ شرک دے پر توحید پر بیان سرا شرک دفع گئی دا سنت پر بیان سرا بے دب دفع گئی نہ حسن سے ایدی کر حسن خو اخلاق و تم خصلت حسن خو اخلاق مانے دبد و اخلاق و مقابلہ گئی دعوت پخت طریقہ چلے دا صفات کی رائے اول صفت تے لول بانے وفا گئی دا سے وفا چلائیں خزون علمی صاحب اگر لول کلک دے ماتی ہے نا بخدے لول توحید اگر ان کی یہ سلو نما مر اللہ دے ہیں یوں سلم مخ کے تیر شو تول ہم یعو بان ایمان تول کتاب نوان ایمان تول دین منل دیتو یہ سلو نا برین صفت لے اخشان سلورم لے اقافون پنزم لے صبرون وگم اقام الصلاة ومی انفقم مرزقناهم اتم لے یدرون بالحسنت سیا ددی اس جزاو گورا اولائے کلام اقبت دار عقبت دار سرے الدار العقبا اصل کی اقدام دید پارا رستنے کور دے رستنے کور ستوئی جنت یا دید پارا اکبر دار خان جان دے دکوم اغسط کور دے جنتون دید آمیشوالی داخلی ودی اغیتم ومن صلح من ابائم و ازواجم و ذریاتم یہ واجب و تدی داخلی نا من صلح صلاح شرط کرے سلام من تبا آسو سے ددی تا دے رہے پما سلک مر کرے رہے ددی دفلاران نہیں ہو کداؤ بی بیان نہیں ہو کداؤ اولاد نہیں من سلام نہ بائیں مواز مزدوری آتے دام سر مر گری دیو جن دیر پر حامی مومن کے دعا اگر دعا سری سری کرو کن ملائے کو دعا گوخت حامی مومن دائے پاتم آیات کے ربنا وادخلہم جناتین من اللتی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم یو جنتی رے معاہد کامل مبلغ دا مخکنی خیست صفات کی پکی غٹ دا خپال سڑی کے نشی کہہ رہے کن دا بے او سڑی لار بے لار بے پا مسئلہ کے مرگر تیار کری خزے بے پا مسئلہ کے مرگر تیار کری اولاد بے پا مسئلہ کے مرگر تیار کری اگر چدد امر کار بے نہیں کری لیکن آئی با مرسری جنت کے ذریات نے کہ بالغ ذریات مرادی سے کہ صلاح شرط کرو صلاح سی دری اتباع دری موافقت با مسئلہ کے ملائک بم داخلی کی بڑی دار دروازے نے جنت نام سل داخلی کی سلام علیکم مانے یقولون وائی بر تچ سلام دی پتا سو سلام مبارک تیا پری وجہ صبر تم تاسو تین شیو ہے پا مصیبتو نو توحید توحید حساب مصائبو کا دیر خرے استاز دپارو اقبتارے کو رستنیم اس آپ بلا ڈلو گو رہا مختصر ذکر کئی آکسان کے ماتی لوز دا اللہ پستا مضبوط والینا غرمخ کے مقابل سے یہ کو شرکو کو منافقت کو لوز مات کو پریکیا ایسے حکم کرے اللہ تعالیٰ دائے پفے و سوائلین خدای سر ربط کرت کو رسولان بازی منی بازینا کتابونا بازی منی بازینا قرآن کے بازی مسئلی منی بازینا بلکہ فساد کئی پزمکہ کے فساد رسول مقابل کے رہو یرہ نشتہ خوف نشتہ منز نشتہ انفاق نشتہ درہ نشتہ بلکہ فساد دے فساد دے شرک بیدت پوری دا فساد دے گا دا کسان دید پارا لانت دے ہو دید پارا بد کور دے کہتا جہنم ہوئی اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر دا خود دلیل ہم دے پر مکہ سر ربط دے سوان دارے چھ دا خلق دا سے ناکار دی دی سر خو مالو نے دی کہا کہ دا دوں ناکار ہے نو خدای والا مال کرے ورطا جواب دارے دا خو یہ امتحان دے اللہ فراخ یہ رزق چالے چھو غاری و اقدر و تنگ یہ رزق چالے چھو غاری قطر اقدر و منے تنگ و تذیر وفرحوا بالحیات الدنیا اللہ خدا انتظام کو وہ تکبر کی دا خلق و جن دنیا فرح نہ مراد فرح البطر دی دا خدا توحید پہ کیوں نہ مانا تھا اللہ رزق ورکرے نہ دی توحید نہ مانی نہ لے دا جن دنیا والا دا آخرت پہ مقابل کے اللہ متان مگر دے معمولی متا مانے معمولی فیدر ہے حقیر شیر پر یہ حقیر سی زبانی تاسو زان دا خیرت خراب کو سنگ خراب کو یقول اللذین کفروا اعتراض دے دیا جواب دے سبین وائی کافر ولین ناظری پدبان نے آیا تو ناغا موجزہ چمو غارو درب دو طرف نا ولی پہ نرازی بار بار دجی دا اعتراض سمانا زدو اینا دو کہیں جواب کو ارتشے مکہ اور تہلو دے منظر دے ددنا موجودات مغاڑے دی بیام تغاری وہ سی معلوم شجدات تاسو گمراہ ہے ان اللہ عزل نمائشا ایدی لیمن نام یقینا اللہ بیداری کی چالے چغاری اور صحیح حق طرف تر آغا چالرا انا بچا غطور رجوع کریم غطور درزی مطلب تو ضلال و ہدایت دخدے پہ اختیار کرے نو معجزم دخدے پہ اختیار کرے گا دنے والے غارے وہ ہدایت دپارے شرط لگو ہدایت اللہ چاہتا کہ من انابا ہوں انابتی رجائے للحق اغسر ایچ حق طرف تا ورگردی یا دورو مال حق حیث و دار زد دینات کی نوزری کہ پناہ حق بانے ہو جی چاہو تا دلیل ہو کن آقا ورو دیتا منیب ہوئی اچھ اخفل غلطک لکی نو دیتا زدی ہوئی دا منیب سوک دی اللذین آمانو دا مومنان و رائی بشارت ذکر کر دامن انا باغ کسان دی چی مان راوڑے رہے ہیں وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ لکی گی یا آرام امید آئی زنونا دخدہ پیاداش نو خبردار دا اللہ پا ذکر سرا اطمینان امید زنونا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ذکر اللہ نے مراد کو یا قرآن نے یا ذکر مطلق دا اللہ زورنا دمو منانو دخدے پا کتاب آنے تسلیم امیم دخدے پا کتاب دری تسلی تسلی دخدے پا کتاب سمان یو اعلا مومن دے کہ قرآن لولی نو فضل کے خوشحالی راج دی اعلا درجہ مومن ناغ اطمینان دا علام ارتبے مراد دے دا دنیا دا غم انہوں نے بے غم ہی چھے دخدے کتاب لولی اس غم دے تاسو سرخ بس دخدے کتاب کے مشغول ہے اور وہ غم دے ڈوڑے چیم نشتا تطمئن قلوبم بے ذکر اللہ دنیا غم نہیں پکی بیا ہاں ابنا درجے والے یہ تطمئن قلوبم بے ذکر اللہ کہ مومن دے زڑے تسلیمی سی دخدے پا کتاب بانے مانے کلچ ہوتا مسئلہ کہیں کسی اور تک ہے یار پوئے نہ شو تو کسی ہوتا نہ پوئے گا جو قرآن ہوتا پیش کے بعد پوس چلے کا آیت رہتا ہو قرآن منی پر دلیل کے علیہ دزلت تسلیہ کی تو کسی تسلی نہیں کی تو خوبون و پاشو معاشی تسلی نہیں کی دا تسلی مراد بات دوہم لے بذکر اللہ ہیں ذکر عام تطمئن قلوبهم بذکر اللہ ہیں دائے پزنوں کی تسلی پیدا کی دخدہ پیاداش دا اللہ ذکر چکی کرا ذکر و سام دے قرآن دلی قرآن بیانی دعوت گئی نام ذکر دے عام لفظ دے زان کرن اللہ گیا دے ذکر کئی دزنوں اطمینان پڑے آسی لی گیا اس چاوے چدا صرف دا مومنانو چاہ صحابہ بھی خاص کر وہ اسے عام کر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار دا اللہ بذکر در تو لزنون اطمینان حاصلی یہ واضح صحابہ نہیں وہ تو کم زنون دا اللہ زینا منو گرے مومنان خوی کرنا اطمینان اس عام شر دزرت تسلی آرام حاصلی کی بیغمشی نخدہ پر کتاب آنے تسلی حاصلی کی پمسلہ کی چھ دلیل ہوتا پیش کے رکھ دے رہے کتاب نہ یہ روایت دام دے سفیان تسلی حاصلی کی بے ذکر اللہ ہے دخدے پا قسم مان مومن سلی تچی دخدے نم والکا چھ دخدے پا نمی نے قسم بس رات تسلی ہوتی جالے کا بس دے بس قسم ہو شو ٹھیک لے آ قسم کی مان راوڑے ہم ملکڑی نے تو با لوم خوشائی رضی لرا تو باسی الحالت الطیبہ اور خود زہر دو اور گر دے دو چہت جنت ہوئی کذالک ارسلنا کا فی امت دیکھے دلیل وحیو صداقت رسول و سرت توحید کذالک ارسلنا کا فی امت قد خلت من قبل امم دغسی لگ سنگ چی مکی تیر شو مانی دا مومنان و حال دے بذکر اللہ ہر زمانہ کی اگر دی زمانے پر مختص ہونو دغسی مگر تلے گلے پہ امت کے اسے تیر سی دانا مکی دیر امتونا دیر پارش بیان کی پدیا کتاب جمہنتا توحی کرے دا لتتلو پیغمبر دنیا تسلر آلے گلو تتلو علیہم زاندہ تلاوتنا کہ خلق تا بیان کی قرآن قرآن خلق تا ہو رہے حادار جدا خلق یکرونا بالرحمن شرک اید رحمان ذات ترام یکرونا بالرحمن لے مہربان ذات تے نعمتنے پکڑی جو دیو سر شرک جو رہی مکی شرک تیر شکنا شرک سے دعا ہمیں تخذو من دنیا اولیاء مددگار نور نہیں ولی رحمان لفظ جدید مزید قباحت لوی تقلیل دمر رحمان ذات تے گورتا سو سر شرک ہوئے دل تدویم مانا دعوی چھتا مکی خلق چوکا نارب و خلق اغید خدای پنمونو کی رحمان لفظ نمانا ولی آج تکی پیمامہ کیو پیدا شو مسلمہ اغب زان ترحمان وی کہ رحمان الیمامہ قرآن کے کل راغے اور اللہ پر صفت کے رحمان وی دیت ندا انکار کو چدا صفت منگا نہ مانو انکار کے دیت رحمان دو صفت نہ یا کیوں بالرحمان دری صفت نہ دی انکاروں مو دغ سے انکاری سورہ فرقان کے ذکر دیں رحمان دو وصف نے انکار دے اغایت السجدہ دے پیتا آیت کی چکل دیتا ہوئے رشی رحمان تا سجدہ ہو کہنے دیوئی رحمان سی رحمان سوک دے عمر رحمان دا اللہ دیو صفت نا انکار کم صفت چپا قرآن کی راغلی دا غینے سے سڑے انکار کے کافری کنے یک فرونہ برہ یک فرونہ پتہ لے گا تو آیا اگر رحمان زمان رب دے اگر زمان مالکان جت روا دے نشتے اللہ دا غنہ سوا پا اگر زمان تو کل دے ویلہی مطاوم اگر تو زمان رجوع دا مطافیت توبہ ورگر دیدل خو زمان اگر تل اگر ذات تمہنگ رحمان وائیو کرنے رحمان خو بلدوگ نشی کے ولو ان قرآن سویرت بالجبالوں دارے زجروں دری تعلق دریا اثر دے لو الحمد للہ تم رب دائر طرح متعلق دی ہوئی تابانے نے موجودہ راشی چمنگا ہو منو چت رشتی نے قرآن رشتی نے اللہ ادا منی نہ دیا سے لگی آئے زدیان دی ولو ان قرآن سویرت بیل جبالوں قرآن نے نکیرا ولے ہوئے قرآن نن مانسو قراتن کچری اور لستل وے یو کتاب وے چا بوتلے شوے دائیں پو جوانے غرونا قطع کے دے شوے داغے پو جوانے زمکیں خبر کے دے شوے داغے پو جد مڑو سران دا قرآن بوے لکان ذالک حاضر القرآن کد کتاب دا نزول پو جوانے دا کارونا کے دے نو پدے قرآن بشو پدی نری شوی نمایوں ادا کی گی نا یو دا مانا دا لان قرآن سویرت بالجبال کچر قرآن یو کتاب دا سے چھپائے گرونا لے د ملک نہ پائے بن اس مکے قطع کے دے مزل پہ کہہ دے پائے سرمڑو خبر کو لے نہ پری کتاب سرب کے دے پڑے قرآن خدا قرآن ہے کیا وہ مانا دے کدارا لو ان قرآن کچری ہو کتاب میں کہ بوتلے شو دائیں پوجا گرونا دائیں بلستل وان نے زور نہ ہو اگر گرونا خوزے دے لگ سنگ کی موسیٰ علیہ السلام سر تور خوزے دے لوں کہ خلق کو نہ مانے گا اور قطعہ بے لرز و یعظمہ کے پیچھاو دے دائیں نشینی راہتے لگا موسیٰ علیہ السلام پا وقت کہ دگتے نشینی راہتے وقت یا مر سر پہ خبریں کہہ دے لیکن عیسیٰ علیہ السلام پہ وقت کے کہہ دیں کچر دا سے اوشی کنا لیکن لا یؤمنون دا تقدیر دا خلق بیام ایمان نہ روڑی آیت بدا مت دبی کد موسیٰ علیہ السلام پشان معجزات پیش کو کد عیسیٰ علیہ السلام پشان معجزات پیش کو نوم دا خلق نہ مانی زدیان دی بلکہ اختیار صرف دخدا للہ علم رجوع تو خدا خواہ رہا بس آغا تیاغا معجزات پیش کو دلتا دائینا سوا بل معجزات پیش کئی کرنا مومنان لم تصلی اور کیا مومنان اے مومنان تدا مغارا جدا معجزات دی رائش کی کرنا نا نا افلم یہ سلزین آمنو یہ اف پماند یعلم نے پر راوی لی بمان یعلم جوہرین صحاح کی لکلی دا ابو بید افلم یعلم آئے نری پوئے دام و منان پر ایک برک اللہ غوقتین ہدایت بیٹھو لو خلق تکڑے ہیں یم و منان اتاسو دخلے پر مشیط نہیں پوئے مغوڑے دیل موجزات خان ہاں یو کار تک گو رہے ہیں کہ موجزات نہیں نو بلد طریقہ خوشتکن اغم حقیقت کے لئے قرآن موجزہ دا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من دارهم ہمیشہ دیدہ کافر رسی بدیتا جدید شرکیہ ملون پہنچ جمان نے قارعه سخت مصیبتنا سخت عذابنا قارعه معنی سکون کے عذابوں جدید شرک دو جبا پدی بانے پر دنیا کے سخت عذابنا راضی او تحلو قریبا من دارم دے تحلو کے دو معنی یا تحلو ضمیر راجر قارعتن تقائد کی غرہ یا بدا عذاب راجی نزدے دری ملکتان گورا یا با عذاب پا دی معنی راجی یا بدا دی ملکتن نزدے راجی لخدہ عذاب چی کن کلا خو پا گنانگار باننے راشی کلا داغ پا خواکے پا بل گنانگار باننے راشی دا دد یری نہ پارا دوم دا منا تحلو ضمیر مخاطب دے نبی تا یا و بدی عذاب ناراضی یا بتر نازل شی راکوز بشی نزدی دری ملک تمانے پا فتح سران تبر اف طرف تک کلی فتح کئے فتح کئے دری ملک تبران نزدی شی سرائے چی دا خدای وعدہ بمراشی اول تفسیر بانے وعدہ سر قیامت دویم بانے وعدہ صدر فتح دا مکہ مکہ بم فتح شی او ظلم اللہ خلاف نکی دخبر وعدے نوئی خپکے گئے مومنانو پرے کافرانو با زابو نرازی او خدای بدا ملکتا اس فتح گئی تسلی کترے جدی توقے کئی پکارو جا عذاب پر آگلے رہے گا یقیناً توقے شوی بڑے رسولان پورستان مخیہ یہ صبر کرنے توقے شوی دی محلت نور کرو کافران لر دامی نیولیوم نسترنگ و زمان زعام افا من و قائم ان اللہ کل نفس بما کسبت دابت دلیلو قائم ان اللہ کل نفس بما کسبت قائم مانا غنر چھ مقابل لکوئو دی چھ قیام رائشی ادھرے دلت ہوئی دیت قیام علی سیلاو تولید امور الخلق قیام سرے دا مخلوق دا کارون انتظام کول آیا حق ازاد چاگہ انتظام کئی منتظم لے پہ ہر نفس بانے سرد آغا عمل نہ چکڑی سرد آغا عمل نہ آغا سوک دے اللہ اللہ چرے دا ہر نفس انتظام کئی او دائی دا عملونم انتظام کئی یا قرطبی قائم دا بمانے عالمم دے عالمون اللہ کل نفس بما کسبت افمن درے مقابل پڑھ کا افمن و قائم اللہ کل نفس بما کسبت کمن ہوا لیس کذالک پشان دا غچائی چدا سے نہیں من استاسو پیران استاسو شرکا دا طول عالم انتظام کو لشی پر طول عالم مانے اگی علم آسلو لشی نا ذکر اس رب پا مشرکینو خدای نہ طلب دا دلیل وجعلوا للہ شرکا قل سموہم دیگر ذولی اللہ تعالیٰ لرب رخی والا دغ ذات لدی شرکا مقرر کری طور طوائے سموہم ورہ سمو سمان دامانا جیسی نمونے والے نمونے میں خود توالی کرنا کہ ددن املاد تے ددن مزدار تے فلان دے فلان دے نا سموہم نہ مراد دی آغا نمونہ کہ پائے کے مستحق دو الوہیتی صفوہم ددی داسی صفتوں نہ اوقائیں کہ پائے کے دو خدای دلیلی دامانا مراد تے نمونہ دو الوہیت تی بیان کے منت ددی صفات دو خدای ہم کمالات دا خدا ہے دامان دا دانمنا توقع مکہ تیر شل کہ خالق خالق دے چرتا آیا رازق دے چرتا آیا قائم ہونا لا کل نفس میں ماں کا سبب دے داسی بتون دا خدا تیر شل مکہ دغی تسموہم ہوئی دانمنا داسی بتون بیان کرتا تب داسی کمالات نشتہ نشتہ دوائم دارام تو نبی ہوں نہ ہوں ہر گھر سے داس صفات نشتہ بگے آیا تاسخ دہلا خبر اور کوئے با حسیز بانے چی نشتہ دائیں وجود پز مگا کیم دائے لمو کنائی دلائے یوجدونا پز مگا کی نشتہ چی وے اخو خدای تو معلوم ہے کن شریک دا خدای از مگا کی نشتہ رسارا تاسو آیا خدای پلان کے داتار گن بخش دے خزانے بخی ام بظاہر من القول ام بظاہر معنی ام تشرکون ام یا تاسو شریک ہوئے دل اور خدای سر پسر سری وینا ظاہری وینا سمانا بے دلیل خبریں سب دلیل دیتا سر نشتا بلکہ ڈولی شیر کافران تم مکروم دائی گمراہی د شرک مکر نمارے کسر شرک گمراہی دا کرنے مکر زلال و گمراہ تو ہیں اور دیب منا کڑی شیر آنے سبی لے دلارے دا توحید نا آسوک چل رہا ہے بیلاری کی نشتہ غلر سوک حاضیم تخویف و بشارت دید پر عذاب دے پر جوند دنیا کے ہم عذاب ان نکرہ دے اور قسم عذاب دے اور عذاب دا آخرت اشق و دیر سخت دے نبی دیلر من اللہ میں واقع دخدین آسوک بچ رہا ان کے ہم واقعی وقایت بچ کو ان کی تو مکہ ویلو نشتر میں والن والی نشتہ ولایت کے اثروں کی دادی اختیار سنبھال کی جان سر دائیں سوکھ نشتہ واقع سے بچ کو ان کے نشتہ نے شاستی داس صاحب نے بچ کی یولی شرکا گن مسل الجنت التی وعد المتقون مسل بمانے حال لے کر صفت حال صفت داغی جنت چوادہ شعید دا معاہدین سلام متقون مانی معاہد حال دائے کہ بئی گی لان دے ونو دائے ولیم میوی دائے ہمیشہ دیو سور ہم ہمیشہ رہیم ذلات دائے من خبر پڑھتے سوری مراد دے آرام خوشحالی مانی تلکا اقبل لزین تقاو دا بدل دائے شاہشر شرک نے زان بچ گریم اور بدلا دا مشرکان خور دے فرق دے بڑا لوگ کی کرنا بیا دلیل نقلی پیش کی آخر کے دنے کان مولیان بدائے تقسیم ہم کئی آ کسان جمنا ال کتاب ورکر نے گم دام سلاو کو یارم گا کولے نشوا خلے چھتا سرالے دام پورا دے چھو ملاستا تائید ہو کی گر اچھال شیعر سڑے کو پورا دعوت نشی کولے وَمِنَ اللَّهِ زَادِ مَنْ کے رو بازوں درے مخالف اٹھالو نہ داسشترے چھے انکار کہیں بازو دا باز ایسے دا قرآن بازو دی دا باز منکر دی باز سو مکہ تیر شو مانے توحید ذکر پسیارہ ہوئی دی ہوئی دا توحید توحید پکے مو آیا نورخ کتاب دے توحید آیا ولی نو امائی نماؤ ملتو ما تو عام عرش ویسے دا اللہ بندگی دے خاص کو ماسر شریک نہ جوڑوں ما تام عرش ویسے دا توحید سوال لاتا تا تبا مری نزان دا موحد یا کر نور چاہتا ہے سلوائیں الیہ ادو الیہ من الہ توحیدی داغت توحید تبز خلق را بلم واغت زما اور دلیم دا مسلن شمپرے ہو رہے دیکھے تو قرآن ترغیب اور دا سے منگ نازل کرے دے قرآن لرا فیصلہ واضح حکمن فیصلہ دا واضح تو توحید شرک میں اس کی پورا فیصلہ کہی ہے کتبیان تا دے شدید خواہشات و پسائن اسرائیل علم دا قرآن قرآن یو سلیل رائشی بیام دے درے باوجود دا مجانوں پا باطل و خبروں پس دی نشت تالگ ورد اللہ ناسوک من ولین ولا واقن نسوک اختیار منشترے نسوک اتی بچگو ان کے شترے دو درجے اس را جمع کرے گا والی واق ولی آگے توئی چھ پا دوستانہ کے تاثرہ مرگرتیا ہو کی واقعی آگے توئی چھ دوست انہوں نے خواسر بچ کی نانا نشتہ بھی آئے ہو تن نشتہ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ دا جوابات تی بیار شبہات و برسالت دا مقابلہ چی کرنن خام خام مخالف خلق کل اعتراض نہ کئی کر اور رسول یہ اعتراض داؤ کو مکہ تیر سے بار بار تم تا آیت روڑ تم تا آیت روڑ وہ سوتا ہوئی تسنگ رسول استا خضر استا بچی رسول کو بشر نہیں کر قرآن جواب کہ یہ یقیناً لے کر ہوں گا رسولان استانہ مکہ گرزول منگائی دپارا بی بیانے ہو بچیم سمانا تفسیر قرطبی جاننا ہم بشرن دے مطلب شکا لوازم نہ بشیرت نہ بشریت لازم شکا ستان مکی رسولان ما بشر لے گلی نیم اسواج مو ذریات مو کر وردے تا قضیہ کھولیا نہ ہوئی چھتا ہر رسول خضوا اولادیو نا خصو رسولان الازواج و زیرت میں اور کڑی لکھا صلی اللہ تزویج کرم نے لکھا عیسیٰ علیہ السلام نکال نہ کرے یحییٰ علیہ السلام نہ کرے اولاد نہ ہو تو جزیہ بانے ہم استدلال کے دیشی وما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ دبن سوال دائی جواب دیو خانے سے تر رسول بیامون چھے کما موجزہ قوارو نرائو رکھا جواب دارے نشی کے رئے در رسول پہ اختیار کے روڑی موجزہ مگر پہ زندہ اللہ ہم مقیم گائے تو نے جمع کرو چھے موجزہ کے در رسول اختیار نہیں پخپن تصرف واق سرے نشی روڑے درے میں اعتراض دارے چار کلا موجزہ نشی روڑے جہا پہنگ بانے عذاب راولا لکل جن کتاب دار نے تیر پارا لکل شیریم تاسدا زاب دپارا بخدے لکل گڑیم سلورم اعتراض رائے چار کلا خدائی لکل کڑی کنم لے زاب لکلی بیا خو ایمان سا پیدا نہ را گئیم بیا ہمگا دا ایمان سے لڑا خدا پری جی لکلی نہیں بکر جواب دارے ہم خلا ہوں مائشہ ہو اس بیت قرآنی اللہ تعالیٰ سو کم چھو غاری و ثابتی سو کم چھو غاری دا غصر آسل کتاب مشترہیم در یوں مطلب دارے یم خلا مائے شاہ قرآنی اللہ تعالیٰ سو خکم چھو غاری فتوبہ دے انسان عذاب چھولی لکلے والا روان کی ویوس بیت گلے چھ توبہ نو باسینا والا ثابت پریریم دیتا تقدیر معلق ہوئی کتاب المحو علی اس بات اگر چو بل کتاب دے اندہو مل کتاب یا فقوان اندہو دے دائے پتہ چاہتا نشترے چاہے کسی لی کری فکتب توبہ و باسے نو خدای بدن نروان کی کن عذاب یم خلا مائے شاہ نور معنی پر کہیں روانی اللہ سچو غاری مانس گناہوں معاف کی دخل کو ویس پہ تو پریدی گناہوں پریدی حسنات دخل کو نیکے چرے پزے بانے پریم گناہوں لروان کی چالے چو غاری یم اللہ من شاد رحم دا محوقی اللہ من ہلاکی اللہ چالے چو غاری اور ثابت پری چالے چو غاری پچا عذاب راو دیا پچا نراولیم سلورم دا اللہ محوقی سے چو غاری من حکم دا قرآن منسوخ کئی ویس پہ تو بازی ثابت پری گریم مان انسخ من آیتنا و منتیا و اما نرینک دیاغت تخویف یا بو خیوتا تا باز غذاب چری سر وعدہ کوم یا بو فات راولو پتا بانے مخید عذاب دینا دری جزا پڑھنا اما نرینک باز اللذین ایدوم او نتوفینک فلا تو بالیم یا بتا پمخ کے عذاب راولو یا بتاؤ پات کو مخ عذاب ددی نہ پروام مکوام تو سلا غم کہ عذاب ہے تا پمخ کے راولم یا نہ تا پزیما کو عذاب نے تا پزیما کو بلاغ دے والے نل حساب و حساب زما پزیما رے زما کو خلا چکل پہ عذاب راولم مکی سورہ یونس کم تیر شو ہو کتا پمخ کے راولم نہ تو ایوی نے کما وفات کرتن بے تنشی لیدے نہ تو پینک تے تے ضروری انک مقابلہ کیا ہو کہ پس دو وفات نے لیدل نشی کولے او گر اللہ زابون راولی اغا زاوی دنیاوی آیا دا خلق سوچ نہ گئی کہ رات دل کو مونگا دریز مکتا کمو ہے من اطراف ہے دا غارو غارو نا دا اطراف نے کمو گا نا سمانے او خداو چی مسلمانان مومنان صحابہ دا مشرکانوں پا ملک بانے رفت رفت غالب کے دل مسئلہ دا قرآن ورطلہ کندا سینا مشرکانوں دا مبترین پا ملک طرفونا والا کمول جیتے تا گوری نا دویم صدا نن قسامن اطراف آوی موت الاشراف موت الکبرا دی گوری نا چرات دل کو منز مکتا سنگا کمو آغیلن من اطراف آدائی دغارن مشران مشران تن اخلو کشران پریگدون دا دی عام حکم اللہ تعالیٰ فیصلہ کئی لا معقب لحکم نشت سوک پا رستکون کے داغ فیصل الرام اللہ علیہ السلام صاحب کو ان کے وقت مکر اللذین من قبل فللہ المکر جمیعا اس پہ سوال لائے تو خدا حکم سکنیشی واپس کو لے بے خلق و سر اوڑے تدابیر شتا گانا اللہ یقینا چل والکراغ کسانوں چھے ددین مخیو دا پارا دا دفع دا عذاب دا خدای خدا خدای پہ اختیار کری مکرون رائے ٹول معنی ٹھیک دا خلق و مکرون کری دا خدای دا عذاب پا مقابلہ کے تدابیر کری سیلابون تا بندون او تڑی سو کی خوش دا خدای عذاب رائش نہیں اس نہیں بیا فللہ المکرون جمیعا اللہ علم نے پائے چکیے ہر یو نفس زرد پتہ ہو لگی کفار تا چلے من مقبدار دا چار پارا کور دے اس نے بیا آخر کے انکار ہو دائے جواب صداقت رسول وائی کافر خلق لستا مرسلا تا نبی نے تو رسول نے قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم تو آیا بس پورا دے اللہ تعالیٰ گواہ فیصلہ کہ ان کے زمان ستاسو ترمیان اللہ زمان پر رسالت بانی شہادت کئی اگر فیصلہ کئی بس دا پورا دا ومن اندہو علم الکتاب من اندہو یومان دا آغا سوکم گوادی شد آغا سرشتا علم دمکنون کتابونون مانے باز اہلے کتاب دی نیکان خلق لکا ورقہ بن نوفل و نورو نورو عقید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت بانی گواہی ورکرام یہ تو من اندہو علم الکتاب ہے بازی داو قسمی دے اللہ کافی دے شہیدم بینی و بینکم قسم دے پا غزات بانی شداغ سر علم دے کتاب انہوں نے چل دا رہے سورت ابراہیم دانا زل سے پس سورت نوح نرے دام مکی سورت دام آیا تین ٹول مکی ربت مخ کے سر ادائے مخ کے تنبیحات بیان کرل دت تذکیر پواقعات تو دنیاوی او خرویو بیانی دایا طبعی ترتیب دے ادھر نتاو سے بیدار شکا گڑ گڑ را گئے راد رائے کا نوی خیگی ہوئی اس اللہ وی خیگی نا دنیاوی او خرویی واقعات تو پیش کا دا واقعات سے حوادث دنیاوی و اخروی عذابوں و تپیش کا چھپدے بانے ہوئی رہی گا تذکیری باغے بان دے تب تذکیر بے جام اللہ ہوئی دویم دار مخ کی صداقت رسول بیان کا دل تب تشجید رسول تب تبلیغ ترشتین رسول نمخ کے رسولان ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام خلق دا تیرو نران تیستل تبم دا کار کہ تمام انبیاء و تحریک چلو لے تبم کہم تشجیع اور کئی پر ایک ہے دریم دان مخ کے عقلی دلائل بیان کرل نقلی و مختصر ہوتا دل دیو دلیل نقلی تفصیلی دعوت ابراہیم پیش گئی ابراہیم علیہ السلام دا توحید مسئلے دا پارا مرکز جو کرے رہ پل اہل و عیال پائے کے دے رکھ اگر دلیل نقلی دعوت ابراہیم نے پیش کی وا نو جزی رب چنم داغی ہو اگر دے کہ صرف زمین رسول حالت ذکر کر توکل دل تر ٹول انبیاء توکل با ذکر کی اگر سورت کے سے مثال انہوں نے دی سورت کے بم مثال انہوں نے پیش کی امثال سر وزاد بکی اب تم ویلو انبیاء علیہ السلام کی ادائی پہ اختیار کے معجزہ نوا دی صورت کے منگی اختیار کے معجزے نشترے نمکروں دیا وہ حالات کو پیش گئی دعوت صورت سر تذکیر بی ایام اللہ دخدے پایام بانے تذکیر کول پنزم آیات کے بار آجی انا خرج قوم کا من الظلمات الى النور وذکرهم بایام اللہ خلق دو تیرو نرانا تک اتنگ رانا تک تذکیر والاور کا دے یام اللہ تو خدا یام و تپیش کا چل تیارو نہ رانا تے شکا غفلت نہ بیدار شی دا بداوی دے سورت بل دا تشجیع لتبلیغ ما اول آیات کی کتاب انزل نا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور کتاب میں دل درجے کا لے جی خلق بہو باسی تیارو نہ رانا تام انبیاء کو ادا کار کرے رہے گا تذکیر کرے خلق دا تیرو نرانا تیستلی دا انبیاء حال بدیش گئی خدا کم تیارو رانا دا دا تشجید سم سلی دا پار دا آخر کے دعوے توحید و بیانیم دو پنزو سے آد حاضا بلاغ للناس ولی انذرو بیم ولی آلم انما ہو الہ واحد دا کو ددی دا پار دے چھ خلق دا علم حاصل کی چھ اللہ دے یو علم دا توحید دا پارا دا سورت دے دی سورت کے چھ کم ایام دی بیان کری دے ولی بیان کری لے علم انما الہ واحد دا دی دا پار دے ذکر اجمالی خلاصہ دارا اول نہ تمہید دے پا ذکر دا دائی دا سورت دیا سلو زلہ پرے کے لفظ علم راجی علم علم علم لفظ اصل کے تنبیہ دا پارے سلو ذرا پائے کے پیش گئی اوزن نہم آیات کی علم یاتکم نبو الذین من قبلکم علم یاتکم خبر نہیں سر دے دا تذکیر بواقعات الانبیاء ہوئی خبر نہیں زان خبر کرنا الانبیاء و حالات پا نزان پویا کر دوین ذر جہلم ہوئی تذکیر پا نل سیاد کی ہوئی علم تران اللہ خلق السماوات والارض اپائے کے بار پسی واقعات اخروی بیانی بیا علم دے سلو سلوے حیات کی آئے گے تمثیلات بیانی علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ مثالوں نہ گورا کہنا خبر نہیں مثالوں نے اشتارے سلورم زل دے کم دیر سے آد کی نہ اتیشتم آد کی علم تر الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا آئے کہ زجر تخویف اور دلیل نقلی حضرت ابراہیم اول تمہید و سلو زل علم تفصیلی خلاصہ دار ہے جس سورت کے سلور بابری اول باب سے رہتم آیات بورے دیکھ تمہید در سورت تھا سلور امور پیشیرے کے اول آت دعوت سورت تشجیع تبلیغ اول آیات کے تخرج الناس پر ایک آخری دلیل مشتا مختصر پتوہم آیات کے اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض زجر بحب دنیا بدر آیات کے بادری کے نے کئی مداحنت کئی ندار دنیا رویے بیا واقع موسیٰ علیہ السلام ددائد سورت دپارے پیش کرے انتم آیات نہ واقع موسیٰ اغم گور شجاعت کرو جعفر قوم کم نے ظلمات لنو اگر تم ویلو چزک کروں بے یام اللہ دویم باب گورا درشتم آیات بولے دے بیا نہم آیات نا لفظ علم نے شور ہو دے دا مصدر دے پا لفظ علم دا تذکیر دا پارا فیض امور پہ پیش گئی تذکیر پہ واقعات دا انبیاؤں دا مشرکین سرا النزول دا عذاب پہ مشرکانوں گورا ددی انبیاؤں حالوں کو نہیں مند لیا وسط دے نبی اجمالی دلیل پیش گئی دے انبیاء سے کڑوں مقابلین سے کڑوں آخر کسی چلو شو لنہ لیکن ظالمی آخر کی ظالمان تباہ بلتا پائے کہ مثال دامال المشرکین پیش گئی گیا اطل سیاد کے ددی عمل سنی شکو لے مسل الذین کفروا برب ما معلوم کرمات اقوال ایرے کرے گا بیا دلیل عقلی مختصر دبل اللہ علم نرسو نل سمایات کے آیا بس تذکیر پو واقعات و خرویو بیان نہیں سنگ واقعات بھائی براعت دا لیاو دا مشرکین و داغینا و مشرکان آلیہا تاز دا پیران مشرکان مبتدین دا بستا سنا پرز دا قیامت براعت تو کی لوی پیر سر شیطان لے ابلیس جہنم کے ابم براعت تو کی ہاں اور بشارت بدیر شہاد کے پیش گئی درم باب دے بیا مصدر پلف علم مختصر دے اجتماعات پورے پائے کہ مثالوں نہ دا توحید سلیل شہاد کے اور دشیر اشپگی شہاد کے اور بشارت تقویف دے اجتماعات کے سلورم باب دے اخرہ پورے اغم مصدر دے پلف علم تذکیر آئے کسی کا اشپگ امور زجر و تخویف دوارا دے حکم دیر شاد نہ بدلو نعمت اللہ کفرن جانم تبزی در امور پیش کری ددا پھر عذاب دپارے اور دیر شاد کے قل عبادی الذین آمنوا دے تو امور سلاسل ددا پھر عذاب ہوئی بیا دلیل اخلی تفصیلی درے میں پیش کرے ددو دیر شاد نہ دو دلائل مخ کے تیر شو ددو نو دلائل پیش کی دو دیر دیر سلور دیر شاد کے بیا دلیل نقلی تفصیلی دا ابراہیم علیہ السلام نا ہنزت ارشاد نا شورو دائیں نرستو تخویف اخروی دو سلوی خیات ولا تحسبن اللہ غافلا ما یعمل الظالمون ختمی بے پداوے توحید بانے اخر کے دو پنزو سیاد مانا حاصل دائیں نبی تیرونا خلق و باسرانا تپدی کتاب خلق دی دنیا خواہ کرے دستیارو کی پراتری موسیٰ علیہ السلام ہم داکار کرو تولو پیغمبران ہم داکار کرو ادا خلق چکلا سا تابداری نکی کنا دا مشترکانو مولانو پیرانو تابداری کنو پا قیامت کے ببرات تیو گوری مثالو نبانی پوئے کا دے ابراہیم علیہ السلام حال وطا پیش کا ناخر و دام اقصد روزی چلا لمو انما و الہ واحد مقصد بدائی کر کہ پتہ بولے گی چل رہے یو الہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم پلوں اللہ دے چا حاضر منان و غفور دے رحمان ذات تے رحمت عام کڑے پہ انزال لے کتاب و پیر سال دے رسول رحیم ذات تے بندگانی دے پیرون راند دے رانات رشتری الف لام مرا کتاب انزلناہو الیک